जवाब दूंगा क्योंकि मुझे गुजराती नहीं आता है, समझता हूँ लेकिन बोलना नहीं आता है। तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि हर साल सूरत में इस्कॉन से आयोजित रथ यात्रा होती है, क्या नया है इस साल में? तो वो प्रश्न से हम समझ जाते हैं तो माया का प्रभाव बहुत सारा है, क्योंकि भौतिक संसार में सब लोग नया नया नया नया चीज चाहते हैं। भगवान कृष्ण के कितना नाम है? कृष्ण के कितना कितना कौन बोल सकते है? असंख्य, क्योंकि कृष्ण के असंख्य दिव्य गुण है और हमारी बहुत सीमित बुद्धि से भगवान के सब गुणों समझ की शक्यता नहीं। तो भगवान कृष्ण का एक नाम है नित्य नूतन, और भौतिक संसार में इंद्रिय सुख के लिए खास आधुनिक जमाने में हम न्यू हम सब नया नया नया हम चाहते हैं। क्या है नया? जैसे कल देखा था वो एक एडवर्टिजमेंट किटकैट के लिए, आप सब जानते हैं किटकैट क्या चीज है, एक चॉकलेट, वेस्टर्न अंदाज का चॉकलेट, और उसमें न्यू ऐसे लगता। तो मैं बचपन में किटकैट खाया था और लगभग 7 साल के पास एक ही चीज है लेकिन बोलते है न्यू, सब चीज सब एडवर्टिजमेंट न्यू ऐसे बोल, न्यू निर्मा सोप, तो एक ही निर्मा सोप है लेकिन न्यू बोलते है, क्योंकि मायिक बुद्धि से हम हमेशा कुछ नया नया नया, क्योंकि हम सब भौतिक चीजों जैसे हम आनंद लेना चाहते है उससे हम संतोष नहीं मिलते, इसलिए हम नया, वो माया ऐसे है कि हम सोचते है कि वो सभी चीजों से मैं सुख नहीं मिला तो एक नया चीज से मैं सुख मिलूंगा, लेकिन भगवान पूर्ण है, पूर्ण आनंद है, वो भगवान के एक और दो नाम है पूर्ण पूर्ण आनंद, और इनमें भक्तों इनकी भक्ति करने से तो पूर्ण आनंद मिलते और कभी भी उब नहीं जाते। जैसे एक उदाहरण है, सब जानते हैं राम की कथा रामायण, और अभी तक हिंदुस्तान में ज्यादातर हिंदू जानते हैं रामायण में वो क्या कहानी है, और बहुत अहिंदू भी जानते हैं, तो फिर भी लोग जाते राम कथा सुनने के लिए, तो कितने बार सुना है तो फिर भी सुनने के लिए जाते, क्यों? क्योंकि नित्य नूतन, बार बार सुनने से हम और भी भक्ति रस मिलते, और किसी क्या वो फेमस अभी क्या फिल्म कौन सा फिल्म अभी बॉलीवुड मूवी कौन सा फेमस है अभी, आप सब पत्रकार आप सब तो मालूम होने चाहिए, कौन सा फिल्म क्या नाम सुल्तान तो अभी सुल्तान और सब जाते हैं, ओ कितना अच्छा मूवी, कितने बार देख सकते हैं, पहली बार कितना अच्छा है, दूसरी बार कोई दूसरी बार जाते देखने के लिए नहीं, अगर दो तीन चार पांच देखने से ही तो आप तो टॉर्चर जैसे लगेंगे नहीं। लेकिन राम कथा कृष्ण कथा बार बार सुनने से वो रस बढ़ते थे। नया है जगन्नाथ नित्य नूतन और शायद नया है आपका समझ अभी। तो इसलिए इस कृष्ण भावनामृत संघ में हम ऐसे सुंदर मंदिर बनाते रथ यात्रा महोत्सव जन्माष्टमी महोत्सव ये सब आयोजन करना है और ऐसे बहुत भक्ति मंडली है। पुण्य स्थान सूरत में बहुत है नहीं भक्ति मंडली कथा आयोजित। पुण्य स्थान मतलब ये कोई तीर्थ स्थान नहीं है लेकिन हमेशा पूरा साल में एक या दूसरा कथा या नाटक या धर्मीय संस्थान चलते धर्मीय अनुष्ठान चलते। तो इस्कॉन इस प्रकार अलग है क्योंकि हम शास्त्र के अनुसार वैदिक सिद्धांत तत्व ज्ञान देना चाहते जिससे आप पूरा फायदा मिल सकते वो सब भक्ति कथा सुनने से। लोग जाते राम कथा कृष्ण कथा सुनते और उससे भक्ति और पुण्य मिलते हैं लेकिन यदि हम अच्छी तरह नहीं समझते कि इस भौतिक संसार दुखमय है और वो प्रयास इंद्रिय सुख के लिए नया नया चीज भोगने के लिए यदि हम वो तो अच्छी तरह नहीं समझते तो राम कथा कृष्ण कथा सुनने से हम पूरा फायदा नहीं मिलेंगे। तो हम प्रयास करते भक्ति तत्व विज्ञान प्रदान करना जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। भक्ति तत्व विज्ञान से हम मुक्त होते और मुक्त अवस्था में हम पूरी तरह और भक्ति रस आस्वादन कर सकते। तो हम भक्ति तत्व ज्ञान और आप सब पत्रकार है इसलिए आया है रिपोर्ट करने के लिए इसलिए आप कुछ नया चाहते तो हर एक साल तो एक ही रिपोर्ट देने से नहीं चलेगा क्योंकि आपके सब ग्राहक नया नया कुछ चाहते इसलिए न्यूज बोलते न्यूज मतलब न्यू लेकिन कोई न्यू नहीं है। क्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख अलग अलग ढंग से। तो हम वैकुंठ का खबर देना चाहते क्या हो रहा है वैकुंठ में भगवान राम भगवान कृष्ण लीला करते नित्य नूतन। तो इस भगवत तत्व विज्ञान देने के साथ हम व्यवहारिक मार्गदर्शन देते जैसे सब लोग गृहस्थ होते हुए भी देखिए ये सब मेरे अलावा हम सब इस लाइन में सब गृहस्थ है तो सब हरे कृष्ण मंत्र जाप कर दे। दोपहर में कहूंगा आप तो शायद थप थक नहीं रहेंगे कुछ व्यवहारिक सलाह जिससे सब लोग पत्रकार होते हुए भी व्यापारी होते हुए भी रिक्शा चलाने वाले होते हुए भी जिससे आप बहुत व्यवहारिक आध्यात्मिक कल्याण मिल सकते आपका गृहस्थ जीवन में। तो अभी सार्वभौम प्रभु आया है और सार्वभौम जैसे ऐसे देख रहा है भक्ति सार्वभौम, तो अभी हम विनती करते हैं कि भाई आप सबों को भक्ति कथा कहेंगे या संस्कृति कथा।